दूर से भी नहीं भेजा हो, ये हमारे ऊपर ईश्वर की को हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हो। बड़ी विलक्षण होती है, यमे वैश्य वृणु से प्रेम लग्न, भगवान जिसको वरण करता है उसी को मिलता है। कल मैं सुना रहा था वहां बैठे बैठे कि प्रेम को हम अपनी ओर से करते हैं ईश्वर से। प्रेम करने में तो हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ब्याह होने में उसकी भी स्वीकृति चाहिए है। जब तक वो मंजूर नहीं करेगा तब तक लव में तो हमारी स्वतंत्रता हम कर रहे, लेकिन विवाह तो जब तक वो मंजूर नहीं करेगा तब तक कैसे होगा। ईश्वर की कृपा से असल में प्रेम भी जब तक वो न चाहे तब तक उससे नहीं होता। क्यों? तो वो अनमिला साजन है ना, कभी देखा तो गया नहीं, अनमिला साजन है ना, बिना जान पहचान का है, बिना देखा हुआ है। उसके साथ यदि वो कोशिश न करे, वो कृपा न करे, तो उसके साथ प्रेम भी ना हो। तो इसी से वरण दो प्रकार का होता है, एक साधन जनकत्व है वरण में, ईश्वर जिसको पसंद करता है उसके जीवन में साधन का उदय होता है, और एक जिसको पसंद करता है उसका अहम बिल्कुल मिटाकर अपने साथ मिला लेता है। दो ही ईश्वर के वरण के दो ही लक्षण हैं, या तो ईश्वर के प्रति प्रीति का उदय हो और या तो मनुष्य ईश्वर का अपना हो जाए। तो हमारे ऊपर ईश्वर की क्या कृपा हुई? ये कृपा हुई किसी शराबी के पास, शराब पीने वाले तो बड़े चमत्कारी होते हैं, पीते हैं शराब, ये बदमाश लोग, हमारा व्यभिचारी है ना, ये तांत्रिक लोग जो होते हैं वो व्यभिचारी भी होते हैं चमत्कारी भी होते हैं, शराबी भी होते हैं चमत्कारी भी होते हैं, उनके यक्ष ऐसे सिद्ध होते हैं, उनके भूत प्रेत पिशाच ऐसे सिद्ध होते हैं, उनके देवता ऐसे सिद्ध होते हैं महाराज कि दुनिया देख करके दंग रह जाए। तो मैं किसी चमत्कारी के पास नहीं गया, ये ईश्वर की कृपा हुई, सचमुच मैं सच्चे महात्माओं के पास गया, और महात्माओं ने कहा हम तुम्हारी मौत नहीं टाल सकते, यदि मौत होनी है तो हो जाएगी, लेकिन हम मृत्यु से निर्भय कर सकते, मृत्यु का जो डर तुम्हारे मन में समाया हुआ है उसको मिटाने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। मृत्यु का डर मिटा दें। हे भगवान, एक महात्मा से मैंने कहा महाराज हमको ईश्वर की शरण में कर दें, ईश्वर का शरणागत हमको बना दो। कि आपको ये अस्मिता वाली बातें मैं सुना रहा हूँ, ये गीता हमारी अस्मिता को कैसे तोड़ती है। असल में यज्ञ करना ही सब कुछ नहीं है, यज्ञ करने से जो हमारी वृत्ति का उदय होता है, हमारे अंदर जो बुद्धि आती है, वो यज्ञ का फल है। यज्ञ का फल वो वृत्ति है जिसमें आत्म सुख का प्रतिबिंबन होता है, माला फेरने का फल वो चित्तवृत्ति है जिसमें आत्म सुख का प्रतिबिंबन होता है। माला फेरने ही सब कुछ नहीं है, उसके द्वारा होने वाली वृत्ति, मंदिर में दर्शन ही नहीं, वो जो निर्मल वृत्ति होती है, भगवान का दर्शन करके मन निर्मल हो गया, धन्य हो गया मैं, ऐसी जो वृत्ति उदय होती है ना, साधन होता है बाहर और उसका फल होता है अंतःकरण की वृत्ति में। इस बात को दुनियादार लोग नहीं जानते हैं, वो समझते हैं हमारे पास भगवान एक पैकेट में हीरे मोती भर के भेज देगा तो वो हमारी भक्ति का फल होगा। नहीं, तुम्हारी भक्ति का फल वो होगा कि तुम्हारे हृदय में ऐसी वृत्ति बनेगी जिसमें सुखाकार जो आत्मा है उसका प्रतिबिंबन हो। असल में प्रत्येक साधन का फल हमारे हृदय में एक प्रकार की वृत्ति का उदय है, उसी में जो आत्मा का प्रतिफलन है, आभास है, उसी को फल बोलते हैं। फल जो है वो अंतःकरण में ही होता है, आत्मा में नहीं होता, परमात्मा में नहीं होता। न वस्तु में होता है फल, न क्रिया में होता है फल, और न आत्मा में होता है फल। वृत्ति की सदाकारता फल होती है। जो इस बात को नहीं समझते आसमान में से, सातवें आसमान में से हमारे सामने फल चपट पड़ेगा। एक आदमी बड़ा दुखी था, अभी हाल की बात, तो उसने गणेश जी का अनुष्ठान किया। मद्रास में रहता था, मद्रास, तो उसके ऊपर कर्ज बहुत हो गया था और वो चाहता था कि हमारे पास बहुत धन बढ़ जाए और लाखों रुपए मिनटों में आ जाए और हम बन जाए लक्ष्य। तो उसके अनुष्ठान से एक पैसा भी उसके पास नहीं आया, नहीं आया, और बहुत दुखी हुआ। उसने कहा हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जिसका कर्ज था उसकी चिट्ठी आ गई कि हम अपना कर्ज तुमको माफ करें, तुम इस तकलीफ में हो, है ना, तुम इस समय बहुत तकलीफ में हो, हम तुमको कर्ज माफ करते हैं। अब 50,000 कर्ज था महाराज, वो तो हो गया माफ, और वो कहे कि हमको अनुष्ठान करने का कोई फल ही नहीं मिला, है ना, वो कहे कि अनुष्ठान करने से हमको एक पैसा नहीं मिला, हम तो लाख रुपया चाहते थे, लाख रुपया हमको मिले ही नहीं। तो देखो ये विपरीत बुद्धि है। उसने अनुष्ठान भी किया, उसको फल भी मिला, लेकिन उसके भीतर अनुष्ठान के फल का जो दर्शन है ना, वो नहीं हुआ। अनुष्ठान के फल का दर्शन नहीं हुआ। प्रत्येक अनुष्ठान का फल अंतःकरण में उदय होने वाली वृत्ति होती है, बाहर की वस्तु नहीं। यदि सब कुछ होने पर भी तुम्हारे सुख की धारा बहती रहती है, तुम्हारे चित्त में हर बात में कमी का ही अनुभव करते हो, कभी उस अनुष्ठान का प्रसाद नहीं उदय होता, तो तुमने अनुष्ठान क्या किया। हमने कहा महाराज से कि हमको भगवान की शरण में कर दो। उन्होंने कहा अच्छा देखो बाबा जी, पंडित जी 17 बरस 18 बरस तुमको समझते हो तो बात ये बताओ कि संसार में भगवान की शरण में क्या नहीं है। मिट्टी भगवान की शरण में है कि नहीं, पृथ्वी जल भगवान की शरण में है कि नहीं, अग्नि सूर्य चंद्रमा भगवान की शरण में है कि नहीं, वायु आकाश भगवान की शरण में है कि नहीं, और इन्हीं से बना हुआ, इन्हीं के भीतर रहने वाला, इन्हीं के भीतर फलने फूलने वाला ये तुम्हारा शरीर जिसको तुम अपना मैं कहते हो, ये भगवान की शरण में क्यों नहीं है। जाओ कल आके हमको बताना। दुनिया में जो चीज भगवान की शरण में नहीं है उसको हम भगवान की शरण में कर देंगे। ये जो अहम भाव हमारा है, ये जो अस्मिता है हमारे जीवन में, अस्मिता बिल्कुल झूठी है, भगवान की शरण में आइए। शरण में हुआ नहीं जाता, अशरण पने का भ्रम जो है वो निवृत्त होता है। ये हमारा मनुष्य शरीर, ये हमारी आंख, ये आंख हमारी सूर्य की रोशनी की शरण में नहीं है, ये हमारा कान अवकाश की शरण में नहीं है, ये हमारी जीभ रस की शरण में नहीं है, ये हमारा शरीर पंचभूत की शरण में नहीं है। तो जिसकी शरण में सब है उसी की शरण में, मिट्टी पानी आग हवा जिसकी शरण में है उसकी शरण में हमारा शरीर है। ये अहम भाव, ये अस्मिता, ये बिल्कुल झूठी है। महात्मा ने कहा जाओ कल आके बताना सचमुच क्या तुम शरण में नहीं हो, अगर नहीं हो तो मैं तुमको शरण में कर दूंगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छति तथा कुरु। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। एक दिन में सोचने लगा ईश्वर हृदय देश में रहता है तो पेड़ के हृदय देश में है कि नहीं है, एक मिट्टी के डले के हृदय देश में है कि नहीं है। हम लोग तो पेड़ की बात जानते हैं, पेड़ जो कटते हैं उनके भीतर का हिस्सा हमने देखा है, उसमें एक खीर होता है, पेड़ के बीच में एक खीर होता है, उसका हीर हृदय नाड़ी जहां से उसका भोजन नीचे से ऊपर को जाता है, हीर है हीर, सबसे मुख्य अंश उसका वो होता है। हमने सोचा हमारे अंगूठे में हृदय है कि नहीं जिसमें परमेश्वर रहता है, अंगूठे में एक बूंद जो खून है उसमें ईश्वर है कि नहीं है, उस एक बूंद खून में जो करोड़ों कीड़े हैं कीटाणु उन एक एक कीटाणुओं के हृदय में ईश्वर है कि नहीं है, है? सर्वभूतानां हृद्येशेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् दाहिने बाएं ऊपर नीचे हमारे खून को निकाता है, सांस को निकाता है, हमारे रक्त को निकाता है, हमारी वृत्तियों को निकाता है। ब्राह्मयन सर्वभूतानि ब्राह्मयन का अर्थ ये नियम नहीं है कि ऊपर ही ऊपर, नीचे भी ले जाता है, ऊपर भी ले जाता है, दाएं भी ले जाता है, बाएं भी ले जाता है। यंत्रारूढानि माया मशीन पर चढ़ेंगे तमेव शरणं गच्छ। इसका अर्थ है कि तुम्हें ये तो ख्याल है कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ है। ये बुद्धि जब बदल जाएगी, बुद्धि के परिवर्तन में अस्मिता का परिवर्तन है, और बुद्धि के सत्यग्राहिणी हो जाने में परमार्थ विषय जब बुद्धि हो जाती है तब अस्मिता की सर्वथा निवृत्ति है। अब ये बात आपको कल और परसों दोनों दिन और सुनाएंगे, आज बच्चे प्रसन्न थोड़ी विवेक की बात है। संस्कृत के ग्रंथों में ऐसे बोलते हैं, अत्र अयम विवेकः, अत्र अयम विवेकः, उसके संबंध में ये विवेक। विवेक का अर्थ होता है पृथककरण, विचार पृथक भाव है, वस्तु को अलग अलग समझने की चेष्टा। विवेक विवेचन, एक में मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करके समझना। जतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सोरेश, ये ईश्वर का रूप है। ये सभी चित्त है, प्रकृति जो है वो सभी सब है। और जो गोलोक वैकुंठ आदि है वो सभी आनंद है। सभी आनंद आधिदैविक हो जाता है, और सभी चित्त आध्यात्मिक हो जाता है। चेतन माने अपना आत्मा ही होता है, वही समष्टि जीव से युक्त है तब उसका नाम ईश्वर है, और वही व्यष्टि जीव से युक्त है तब उसका नाम जीव है। और बीज की उपाधि को हटाकर देखें तो शुद्ध चित्त में जीव और ईश्वर का भेद नहीं है। जगत में एक कार्य है एक कारण है, प्रकृति कारण है और ये जगत कार्य है। अधिदैव में श्री कृष्ण है और राधा, लक्ष्मी है नारायण है, गौरी है शंकर है, ये अधिदैव है। और अध्यात्म में जीवात्मा है और वृत्ति है, जीवात्मा है और वृत्ति है। एक एक विवेक, विवेक माने अलगाव। और प्रकृति अपने कार्य में अनुगत होती है, दृष्टा अपने दृश्य से व्यावृत्त होता है, दृष्टा अपने दृश्य से व्यावृत्त होता है माने उससे अलग रहकर उसका साक्षी होता है, और प्रकृति अपने कार्य में अनुगत रहती है। इस समय पंचभूत के रूप में प्रकृति रह रही है, और ईश्वर एक साथ ही व्यावृत्त और अनुवृत्त दोनों रहता है, परस्पर विरुद्ध धर्माचर है, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा न अनुवृत्त है और न व्यावृत्त है। शंकराचार्य का ब्रह्म न अनुवृत्त है न व्यावृत्त है, वल्लभाचार्य जी का भगवान अनुवृत्त भी है और व्यावृत्त भी है एक साथ ही। शंकराचार्य का ब्रह्म न अनुवृत्त है न व्यावृत्त है, न वो व्यापक है न अलग है, न वो कार्य में अनुस्तूत है न उससे पृथक है, क्योंकि उसमें कार्य ही नहीं है तो अनुस्तूत और पृथक होने का कोई अभिप्राय नहीं होता। और दृष्टा अपने दृश्य से व्यावृत होता है और ईश्वर व्यावृत और अनुगत दोनों होता है, और पंचभूत आदि जो कारण होते हैं वो अपने कार्य में अनुगत ही होते हैं हमेशा। ये विवेक की बात आपको, तो गीता में आप देखो अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत्याम अर्जुन, ये जो परमेश्वर का स्वरूप बताया अमृत भी वही है और मृत्यु भी वही है। एक भक्त के सामने सांप आया, उन फटकारे हुए, भक्त बोला आपसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए, मैं आपसे अलग होकर दुखी हो रहा हूँ, आपने मुझे बुलाने के लिए अपने पास बुलाने के लिए ये प्यारा प्यारा दूत भेजा है, और उस सांप को देख करके खुश हो गया, नाचने लगा कि हमारा जो जन्म जन्म का युग युग का वियोग है, ईश्वर से दूरी है, वो आज मिटाने के लिए ये ईश्वर ने दूत भेजा है। महाराष्ट्र के एक संत थे, उनके सामने एक भूत प्रकट हुआ, नाम तो आप लोगों को मालूम ही होगा, भले भले हो लंबत नाम, इतने लंबे भूतन बरकर हाथ, इतनी बड़ी बन के आए हो, मैं पहचान गया, अरे ये भूत नहीं है, ये हमारा परमेश्वर है। अमृतं चैव मृत्युश्च, जो परमेश्वर को पहचान लेते हैं उनके लिए अमृत भी परमेश्वर है और मृत्यु भी परमेश्वर है। सदसच्चाहम अर्जुन, उनके लिए सत भी परमेश्वर है और असत भी परमेश्वर है। आप देखना क्या विलक्षण मिलेगा गीता में, आप गीता का पाठ करते हैं जरा सा इस बात पर ध्यान दे लो। यहाँ कहा जा रहा है ना कि सत भी ईश्वर है असत भी ईश्वर है, एक जगह मिलेगा सत असत तो है ही, उससे परे भी वही है। सदसत सत परम यत, सत भी ईश्वर असत भी ईश्वर और दोनों से परे भी ईश्वर, ये देखो गीता का ईश्वर। सदसत क्या हम अर्जुन, सत भी ईश्वर असत भी ईश्वर, देखो बुद्ध भक्त का हृदय कितना कोमल होगा, कितना अमृतमय, कितना मधुमय, कितना लास्यमय, कितना संगीतमय वो भक्त का हृदय होगा जिसको अमृत और मृत्यु दोनों में परमानंद कंद परमात्मा का प्रभु का ही दर्शन हो रहा होगा, वो भक्त कितना विलक्षण होगा। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत्याम अर्जुन, सद तत् तत् परम जत, सत भी वही असत भी वही उनसे परे भी वही। एक विलक्षणता देखो गीता की, विवेक करके देखो, न सत तन्नासदुच्यते, न परमात्मा का नाम सत है और न परमात्मा का नाम असत है। क्यों है ना गीता में अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्नाश दुच्यते। वो सत नाम से उच्यमान नहीं है और असत नाम से भी उच्यमान नहीं है, माने सत असत के रूप में उसका प्रवचन नहीं किया जा सकता। वो सत और असत दोनों से विलक्षण है। अब परमात्मा के स्वरूप को देखो गीता में, नासको विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। कहा तो एक और कह रहे हैं सत असत वही है, सत असत और दोनों से परे वही है। सत असत तो कार्य कारण है, वो दोनों से विलक्षण भी है, कार्य भी है कारण भी है, दोनों से विलक्षण भी है। ये भी कह रहे हैं कि उसको सत और असत नहीं कह सकते, और इसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि असत का जन्म मरण नहीं है और सत का भी जन्म मरण नहीं है। ये व्याख्या एक संत से सुनी हुई है। हम एक संस्था में रहते थे तो उन्होंने देश विदेश में गीता की जितनी पुस्तकें छपी हैं उनका संग्रह किया है, भिन्न भिन्न भाषाओं में। कोई 150 पुस्तकें गीता की ऐसी हैं जिनमें अलग अलग संस्कृत गीताएं छपी हुई हैं, जैसे शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य। विज्ञान भिक्षु, विज्ञान भिक्षु भाष्य, भास्कर भाष्य, मधुसूदन शंकरानंद जी सब के संप्रदाय के हैं। डेढ़ सौ टीकाओं में से किसी भी टीका में इस ढंग से नहीं समझाया गया है। नारायण, इसलिए मैं इस अर्थ के महत्व को जानता हूं, क्योंकि तो जो लोग पहले से अनुसंधान कर चुके होते हैं किसी विषय पर, तो उनको उस विषय में जो नवीनता होती है, महत्व होता है, वो ज्ञात होता है। और जिन्होंने कभी अनुसंधान नहीं किया है वे उसको नहीं समझते। एक संत ने सुनाया, ये जो अर्थ मैं सुना रहा हूँ आपके यहाँ गीता के श्लोक का तो यही अर्थ है। मैंने तो बहुत सारी हिंदी टीकाओं में पढ़ा है और भिन्न भिन्न टीकाओं में पढ़ा है, नारायण यही अर्थ है। पर 150 संस्कृत टीकाओं में नहीं है, आपने भले ही पढ़ा हो। और संत ने क्या अर्थ बताया इस श्लोक का, असतः भावो न विद्यते, असत का भाव नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। बोलिए तो असत की सत्ता नहीं है तो साफ साफ बात हो गई, उस सत्ता नहीं है का अर्थ है जन्म नहीं है, भाव जन्म और जिसका जन्म ही नहीं हुआ। अब ये लक्षणा हो गई, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होती। बंध्या पुत्र का जन्म नहीं है तो उसका मरण भी नहीं है। तो असतः भावो न विद्यते, जन्म न विद्यते, तदुपलक्षितम मरणंच न विद्यते ना ततो विद्यते भावा, जो चीज है ही नहीं उसका न जन्म है न मरण है। और नाभावो विद्यते सता, जो सद वस्तु है उसका अभाव माने मृत्यु नहीं है, और जिसका मृत्यु नहीं है उसका जन्म भी नहीं है। जन्यम तदनित्यम, जो जन्मता है वही मरता है। तो सद वस्तु का भी जन्म और मरण नहीं है और असद वस्तु का भी जन्म और मरण नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जन्म मरण ही लापता है, अनिर्वचनीय हो। इसका अर्थ है कि जन्म और मरण दोनों अनिर्वचनीय हैं, मालूम तो पड़ते हैं परंतु है नहीं। गीता के सिद्धांत की चर्चा करते हैं, आप फिर एक बार देख लेना। सत की सबीज जो शांत अवस्था है उसका नाम समाधि है, और जो सत की विक्षिप्त और मूढ़ सबीज अवस्था है उसका नाम संसार है। और चित्त जो दृश्य से व्यावृत चित्त है, दृष्टा है, वो दृष्टा है। वो सब दृश्य से जुदा रहकर दृश्य को देखने वाला वो व्यावृत चित्त है। और ब्रह्म ईश्वर व्यावृत भी है, अनुवृत्त भी है। परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, दृश्य में रहकर दृश्य का अभिन्न निमित्त उपादान कारण रहकर, और दृश्य से विन्यारा भी है। और ब्रह्म जो होता है वो दृष्टा के समान दृश्य से व्यावृत नहीं है, प्रकृति के समान दृश्य में अनुगत नहीं है, और ईश्वर के समान परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय व्यावृत्तानुवृत्त नहीं है। तब अव्यावृत्तान अनुगताम, दृष्टा व्यावृत्त होता है, प्रकृति अनुवृत्त होती है। प्रकृति ये घड़ी में, घड़ी में प्रकृति भरी हुई है और इसको देखने वाला दृष्टा घड़ी से निराला है। शरीर में प्रकृति भरपूर है और दृष्टा शरीर से निराला है, और ईश्वर शरीर रूप भी है, शरीर से निराला भी है, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। और परब्रह्म परमात्मा न किसी में अनुवृत्त है और न किसी में व्यावृत्त है, न किसी से व्यावृत्त है, न किसी से अलग है और न किसी में भरा है, क्योंकि वही वही है, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। तो वैष्णवों का सगुण ईश्वर परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय व्यावृत्त और अनुवृत्त होता है। सांख्य और योग का दृष्टा व्यावृत्त होता है, प्रकृति केवल अनुवृत्त होती है, और परब्रह्म परमात्मा न व्यावृत्त होता है न अनुवृत्त होता है। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते ततः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो तत्वदर्शिनि। आज शुरू शुरू में मैंने कहा थोड़ी सी विवेक की चर्चा करें। अब इस दृष्टि से आप साधन को स्वीकार करो। इस हड्डी मांस चाम को मैं मानना किस दृष्टि से? किस दृष्टि से हो? सभी विक्षिप्त सत का नाम संसार है। सभी विक्षिप्त चित्त का नाम जीव है। सभी शांत चित्त का नाम ईश्वर है। सभी शांत आनंद का नाम वैकुंठ बोलो, सभी समाधि है। और आओ, कहाँ आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठना चाहते हैं? उभयोर अति दृष्टो तत्वयो सत्वदर्शी, ईश्वर का लक्षण 12 और जीव का लक्षण, दृष्टा का लक्षण 6 और ब्रह्म का न 12 न 6। ये कहाँ से आपको सुना है? गीता से। ईश्वर के लक्षण 12 गतिर्भरता प्रभु साक्षी जिन लो, गतिर्भरता प्रभु साक्षी चार हुआ, निवास करणम सुरेश सात हुआ, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम और अव्ययम बीजम, ये 12 हुआ। तथा जीवात्मा के 6 लक्षण हुए, उपद्रष्टानुमंता जो भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः, इसी देह में परम पुरुष रहता है। पर उसके ऐसे ऐसे नाम रख दिए हैं, है तो वो परम पुरुष, पर पुरुष का अर्थ होता है संबंधहीन पुरुष। दुनिया में होता है कि नहीं, पति पत्नी होता है ना, स्व पति स्व पुरुष, पति पत्नी क्या है? संबद्ध पुरुष है, उनका संबंध है। और परा पुरुष का अर्थ है संबंध रहे पुरुष, परा पुरुष। एक पुरुष है इस शरीर के भीतर, लेकिन वो अहम अहम अहम जो परिच्छिन्न होता है, अहम अहम में 3 दोष, तो चौथा बाद में बताता हूँ। अहम अहम अहम अहम इस शरीर के भीतर हो रहा है, लोग समझते हैं ना कि सब कहानियां किस्सा किस्सा का नाम अध्यात्म है। ये महात्मा लोग कहानी बहुत बढ़िया सुनाते, सिनेमा में कहानी देखते हैं और सत्संग में जाके कहानी सुनते हैं, ये कोई मनोरंजन का स्थान है? सत्संग मनोरंजन का स्थान नहीं, सत्संग एक उत्तम समझ देने का स्थान है। यहाँ बैठ के चरखा कटवाने का नाम भी सत्संग नहीं है। बोला कि हाथ से काम करो तो सत्संग है, कोई नेता आके व्याख्यान दे देगा, अरे अब कहने सुनने का समय गया, अब करने का समय है। और वो उनके उनका करना क्या है? जी मिलाना, वो भी काम कर रहे हैं, क्या का जी मिला रहे हैं। अरे वही मंच बनता है, श्रोता बैठते हैं, मंच बनता है, सत्ता होता है और वहाँ भूल ही जाता है, वो बोलने सुनने का ही स्थान होता है। परंतु बोलने और सुनने से जो अपने समझ में वृद्धि होती है, परिष्कार होता है, संस्कार होता है समझ का, जो समझ बढ़ती है, जो समझ सुधरती है, जो समझ पक्की होती है, वो समझ का पक्का होना ये उसका फल होता है। और समझ कर्म संबंधी हो तो जाके कर्म करना, और ध्यान संबंधी हो तो जाके ध्यान करना, और स्वरूप संबंधी हो तो समझ के बिल्कुल तत्काल जीवन मुक्त हो जाना। ये सत्संग समझ बदलने के लिए होता है। जिनकी उल्टी समझ है उनकी समझ को बदलने के लिए, जिनकी समझ में कुछ मलिनता है उसका परिष्कार संस्कार करने के लिए, सुधारने के लिए, जिनकी समझ ठीक है उनकी समझ को पक्की करने के लिए। सत्संग का संबंध समझदारी से है, नासमझी से नहीं है। तो एक अहम अहम, देखो अहम में तीन पुरुष, एक तो वो बारंबार अहम अहम अहम बदलता हुआ है, तो कि हमारा अहम तो नहीं बदलता है, हैं? तो धन्य हो तुम अहम को देखते भी हो कभी, अहम को देखो तब उसका बदलना मालूम पड़ेगा। दिन भर में 17 दफे बदलता है अहम दुखी होता है कि नहीं, अहम सुखी, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैंने बड़ा बढ़िया काम किया, अहम से परे रहकर अहम पर अहम, अहम से परे एक अहम है। देखो उसको इस शरीर में नाम देते हैं उपद्रष्टा, अनुमंता, वो आंख में बैठ देख रहा है, वो आपकी मति को अनुमति दे रहा है। अनुमति दे रहा है का अर्थ विरोधी नहीं है, आपके ध्यान में ये बात नहीं आ रही, जल्दी नहीं आ रही, ध्यान देंगे तब आ रही, ज्ञान देते होंगे तब आती होगी। ये मति चाहे पापिनी हो चाहे पुण्यात्मा, ये विरोध ही नहीं करता है। यहां तक एक आदमी को क्रोध आया हो, एक आदमी को इसलिए कहता हूं कि आप लोगों में शायद कोई ऐसा हो जिसको ना आता हो, है ना? तो जब क्रोध आया तो किसी ने कहा कि क्या करते हो, बोला मैं ठीक करता हूं, जो सक दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट होई कृति मारग मोरा। गाली भी दिया, दो चपत मार भी दिया, दो घंटे के बाद वो उतर गया शैतान। जब आदमी सोता हो तब जो तान दे उसका नाम शैतान होता है। माने अज्ञानी आदमी के सिर पर जो सवार हो, मूर्ख के सिर पर जो सवार हो उसका नाम शैतान है, समझदार के पास कभी नहीं जाता। उतर गया, उतर गया तो उसने कहा अरे क्रोध करके गाड़ी दे के मार के तो मैंने बड़ी गलती की है। तो बोले भाई उस समय तुम अपनी गलती क्यों नहीं कबूल करते थे? का उस समय तो मैं क्रोध से एक हो गया था और अब मैं क्रोध से अलग हो गया। आप देखना काम में भी यही होता है। बोले बस इसी में सारा रस सारा जीवन है। लोभ में भी यही होता है। अनुमंता का अर्थ ये होता है कि जो वृत्ति चित्त में आती है उसके साथ हमारा सारूप्य हो जाता है और सारूप्य होने पर भी फिर हम उससे अलग हो जाते हैं। तो अनुमति दे के अलग हो गए, अनुमति दे के अलग हो गए। असल में अनुमति देने के समय भी ये तीनों बात दृष्टा में कभी शांत होती है और कभी उठती है, परंतु ये कब? जब एक देह के साथ संबंध है, जब आप इस दृष्टा को परमात्मा के रूप में जान लो तो और ब्रह्म संपद देते सदा ब्रह्म संपद्यते सदा तब ये दृष्टा ब्रह्म है। साधन की कथा तो ये देह में जो मैं बना है हड्डी मांस काम के घेरे में इस पर जो चढ़ बैठे हैं वाहन कैसा बनाया कितना गंदा अपना वाहन बनाया तब इसका नाम हो गया अभी निवेश पराए घर में घुस जाना घुस नहीं जाना जाके सो जाना पराए घर में ये देह में जा करके सो जाना माने अपने स्वरूप को ही नहीं जानना कि मैं कौन हूँ। तो जब आप विवेक प्रारंभ करेंगे तो ये देह में जो अभिनिवेश है ये जो महाराज ज्ञानी लोग चिल्लाते हैं ना एक ज्ञानी हमारे पास कभी कभी चिल्लाते हैं हम ज्ञानी हैं क्या समझते हैं हम चोरी करेंगे तब भी हमको पास होंगे हम हिंसा करेंगे तब भी हमको पाप नहीं मिलेगा हम व्यभिचार करेंगे तब भी हमको पाप नहीं मिलेगा हम ज्ञानी हैं हमको क्या समझते हैं। वो ज्ञानी कहाँ बैठ के बोल रहा है आप बताइए चोरी करता है शरीर है ना शरीर के साथ अगर वो एक नहीं होगा तो ऐसे ललकार के कैसे बोलेगा ललकार के जब बोलता है तो सचमुच वो देह के साथ एक होता है। अरे महाराज आप ज्ञानी हो है ना तो आप सदाचार से रहो शिष्टाचार का पालन करो जैसे हम लोग प्रवचन प्रारंभ करते हैं ना तो इसको सारे शास्त्रों में बताया गया है कि कोई जब काम प्रारंभ करो तो मांगलिक शब्द पहले बोलना ये शिष्टाचार है